Перше послання до Корінтян, розділ 5. Взагалі чути між вами про розпусту, і то про таку розпусту, якої і між поганими нема, що хтось має за жінку батькову жінку. І ви ж наповнилися гордощами, хоч повинні були б сумувати, щоб виключити з-поміж себе того, хто допустився цього вчинку. Бо я, неприявний тілом, але присутній духом, уже засудив, немовби був присутній, того, хто таке вчинив. Щоб коли в ім'я Господа нашого Ісуса зберетесь ви і дух мій, силою Господа нашого Ісуса видати такого сатані на погибель тіла, щоб спасся дух його у день Господній. Недобра ваша хвальба. Хіба не знаєте, що трохи закваски заквашує усе тісто? Усуньте стару закваску, щоб ви були новим тістом, так як ви і є, прісні. Бо Пасха наша, Христос, принесений у жертву. Отож, святкуймо не у старій заквасці, ані у заквасті злоби і лукавства, а в опрісниках чистоти і правди. Я вам писав був у листі не мати стосунків з розпусниками, не взагалі з розпусниками цього світу, чи то з зажерливими, чи з грабіжниками, чи з ідолопоклонниками, бо вам довелося б вийти з цього світу. А написав я вам, щоб ви не мали зносин з тим, що, називаючи себе братом, є розпусник, чи зажерливий, чи ідолопоклонник, чи злоріка, чи п'яниця, чи грабіжник. З таким навіть не їсти. Чого б я мав тих, що осторонь, судити? Хіба ж ви самі не судите тих, що з нами? Тих же, що осторонь, Бог буде судити. Виключіть злого з-поміж себе.